Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان تم موسیقی تن زاره هی وادار رگاو نکن هوا چی هوا من دیگو سوری پاشایم چینم اگر ده تانی برزگار بنام بستر و تان زیمیم ده تانی بمرد گورم کوا هرچی لدستی دیده که بخو بگلدانی لگل فرمارانای نوچکا گومانه کم راز دتو گورم هر وحا بیستو ما دلین دیوک پیدا بولا چیکانی غزلان چی غزلان دور نیا باب زن چی هیا ساسوکی جامبو به موجی و پالم پیو منه های جیله خدا خود بو خود جیلی ای کنی امده ای اکی اکی لای مهمونی و چیت کرده بهنی داشی ساسوکی جامبو دوائی دوائی ببوری گورم ببوری گورم گورم ام بعد ابن با سفره چی کرد بله بسر تو گورم چی لسر مدی کم سای زودمی اگلیر ریگه تو کایو بی بطایی بطی حلزو کود سر کرده ویلارد باشا بله باشا گورم گورم ویلارد، افزم هیچ گورانیگ لسنه در رویل دعوتا کوستا باشه بلام لکاتی پیوش ده بر ریگل سنه ده بگرید تاکو نتوانه پیوینی به هیچ تویو بکاد امکارا با ملیگ ره گورم هنده پیلانی اما ده کراملم شنه لچه غزلان سرک گورم تو سرکو دول بکار هنانی خال چی ای توان باری تمو مجرم وره دروا هستوا هستوا گومبی برو با چه خزلان بیسته لسر دو چو نکب بردیک بکوشی آتو نکب دوزه و سرهاداش بکوشه ده یرستا هی ساسوکی قربا قربان من باستا الیکم من وقتا بو باستا تو تنها مشکت لوزنیا باکو پیکنی شد چی؟ راستم نکو تو خیرانیم لبر من نیم جانیم لیما پیه بو لیما پیه بو تیرو داوا سر سور لما بابو ديو سورك لما بابو سورك لوانه ستبه ينزش اصايي بيه بره لقلم خم سارين يكم بي اصارين بيه شانده من نارم ايار اي كتر سنوك يا رب لوانه زود الساده راتي ساسو كي بره لنايب بين هنري كوك عزولو بره سر بودزي چه اوا بكاري بينين من خم سار سايده كم بره لقلم روكي هزي من سياسات هزي بياوا زكال نادم المبروين باور ناكم بياواني كواب جن آتي جزيتي قورم تاكو يسا زور بي فرمان روين رازين لسريع المتي دانت بالي باشا ايواني تر قورم من اولي توانم دابي كردو مبوتو اهو هیچ زنیره که تیه در باری سناده ها؟ نخیر هیچی نویه نیه گورم میوه دارم بری زورگ لچای تو با در نسی بکارکن حسام پیلانم هی با رگا گرتن لارگا کانی چای غزلان میوه دارم پیلانکا سر بگریه اگر تو علیم تزکل ناو ببام سرکده خوشحال رو بیو دل کاری که باشت کردوا تو پالوانی تو زنگاوریشی بتوانای بله او چیز خاری ها ایست دور که پرکا بیشه برام با زنگ بدام کاراکی تو لگر من سفر دکی ها باوه من لگر اکتی بتنیا سفر دکی چی اگر لگر من بیت ها؟ ها والله زود وانا دیم مادام دیم لگلتان من رازیم باشه رازیم ها؟ اگر لگل من بیده چی خسلان در باز دبین چی؟ چی خسلان؟ باوی گونا لیبو درنده ایکی ترسنات لویا و زور ده ترسین ایما اگر لگل من بی باشه کره بابا خوخم نداشته ندیده دوا نایم رازینیم باشه ویا من در رام خودن لگل ها؟ ای ایسا چی بکیم؟ مترسن خادنو که من لگلتان دیم باشا من دیم تو دنیای؟ بله دنیام گبیستی درنده درسنگ نبوید؟ خادنو که باورم پیب که ایزی من برامبر صد درنده صد درنده زور جوانا براستی متمانم پیده بخشی زور خوش حال بوم سیرم که زایستا چی دکم براستی تو پیده که متمانم بخشی خاتو زور وابسان او بیاو کمک کم عقلا بلا نیچ ملبس نایا دنگ نزم کوا اما برادر یا تی جوی لیده بی جوی مدنی تو راسته کد و تو مترسه یالا بابا ریب کمین دی خاتو نکم دی باشا کی بروید ها؟ ایسا دروین؟ ها؟ دروین؟ ها؟ ها؟ توش دی لگل من؟ ای زور خوب تنیا بزیتان نهی علم و خور لعوابونا ها؟ او کرا اقلی لده زداد که تکسی چی زوان نبینید بله ها؟ بیره میر خوردم با بین هرسته هرسته گورم سی هزار دینار نرخی یک بطل سی هزار دینار سی بوا او نرخی خوانوی خوتو آورکان تا گورم آی که دیزی چی فیل بازی ها بگره دی زور سپاس گورم بخیر بی ست تاوان چی بو ساسوکی؟ ایت تولکه منیش جیم ندری و تریوه جامبو تو خاتو زهور لپیش ایم و برم باشا ای تو؟ لکل وان نارید؟ من دبیر سیده چه او ناوب کم اسرا حدی بودو گره کرم زکانی با من لگره باشا دای بابا رب که این خاتون براستی جامبو شارتا هیت مترسی اک نیا دلني يا مخاطرينا اگر توشي هزار تزيش بين بام دارا اعزاي لشان اشتغلم بلا من زهم زبارم لا تنسى توبة من ناري كريو فامار ويجا ويجا ويجا اهوان سازوكي كفر يامكا اوشيا اهوان سكان انوانيا توتي ايو هروان انجان هروان اقتل خانيقا دايدي ويسور فرماتا قورم مخوان تاري لكم قالتا بزابو زبار لك يا من زابو زبارم سيرم كان من اشخاوني يزيك بيس نورم زور خوش رادة بيارين بغرا تقل بغرا مردك اشكان اول عسيرك كان ايقايا كم من جالهم لا يكحن هسي عم فيدا كم ها ها ها ها ها ها ها ها ها نفيتك ليبي خذ بدا بدا استعي من دال خذ بدا بدا استغدي من وقبات عينا مرم درم دا من سعسوكي نينجا عم نقطة بخاني فوقا قرد بزاد او دوم سايرا ساقني درن تاي سودا اي طوى بلي وابيدا جيدا مسايرا خوي زور بينا شيرن بي بابا دوائد عبسن بزانم برو لاي جانبو اوانم نابات بيكلو دوغا بيكلو من دينامون بيكلو او ترقى قلو من دينامون يا كم دار سبع ذكان وإستاش أمحى شعر قياد ذا بيزور وريابم راتسيا جامبو بإسمه متوانو إزي توهيا بقالي مكوا تي دلي رازي برو دوزا خيري موتان تمية جامبو زبار قارم أمين مو لشان كوتواني سرك دا سنادا هاي تو لشان كوتواني سرك دا سنادا هاي بلو من لشان كوتواني سرك دا سنادا بيشتري أطوالي بنقوري أما دب تو لشان كوتواني سرك دا سنادا هاي أها بتماي تيبك يا بيقو من داس كوشام أها أخوة جان أخوة جان كوتا ايشي انتا دعا بو خود بكا روكي توليري توليري امسك نفرت يا نفرت تان لبي هر دكتان بيك ودا كشم نفرت تان لبي هر دكتان بيك ودا كشم بوسا خاتو زهور ناتواني بموستيني خاتو زهور شمشيرا كداقرا هوالا جيقرنق مهيبه دراب قينم بدوام داورا بي حوالا شگرین این حوال خواهد بیسه ساسو کسیب کرد او پاره خوری حوال سیل که پاره ایمنا ای خواما لگره حوچیا کچی دی هست هر اون دم لا نتوانم پیتانی بدم آه هوا چیه آی خوانی هم گفریم ببوره برادر نتوانم دل مرم ببا اما تنگا چید گل خاتو نکم نامه چیت لو زیکر نبش داری بکم من لحظتی تو دگم خاتو نکم بلام چون دتوانیم درس بسر ریگه خزگان دا بگرینوا کلا جنگی خیتار تالا دست من داوا وازلما بینا تاکو ایسا تگرما خصو تا بردم زورک لره بواران فروتکانی من دزیوا سامان لکرین کشکو تلاری زوانیه که بزروتش دزراو کرابه خاتو نکم تو راز دکی لقصه کاند نامه خوش گزرانی سرچاوکی چطیو جزیبه ریگش نازم بلینا موی زنگاوری بزرگو به بتتاو ریگر اما هو خاتو نگم ایسا تیگه ایشتم او منوی او پیمانی لینوه ما بو کتایات کاد لده کم گومبی ببورا نا نا توانم بزبورم چی دود؟ او با تیروانین قطبخانی ایگه ده بخیانتگاه بمرن گومبی ای دام بار زور تاکا او سر و سامانی تاکوی ستاکو ما کردو تا دیبم و بران بود از غاها ها تم پارا کودا کنو بره و سونی زن جان بخیال مدهد کتی چی وازوان بره و یام بباد هی دینامو بمسر کونده زور سپاس سازوگی شکو توی سرادا زور سپاس دکینه ما برای ساسوکی جمله هموش تیک بو ایسا دبی بسم خیرا جام بو رزگار بکم من ریگه گم نیشان دادم ای او تیا او هیچو بوچان همو سر و تو سامانی ایمه هم بردو راوست با جامبو چی با روکی کاتی نو خورد نه دوستان توی چی دلی من چی دلی من نزیگ نمی های نزیگ نمی های نامه بیت کجم بچا چی سیری هم بکا سیر که دوستان چی بکی سیکا تو خوالوی من خوالوم خوالوی جامبو تو سلامتی ها؟ او من علاکه هات دی جامبو تیگ بتراتوا بریم کن ایسا سکه که ها ایسا که دیتی بسر دینم بلت برد بی بوست بوم ها بوچوه چو ها های جیلا ایسا ده به فی بی تاکو بزانی گوم بی چه درم دیتمو مش استاد می دیدی یه دکاو استاد می دی Ah! درندا اگر بجمرم صدانی تر هنه تولم کنوا درندا من بیش دناو تو درن دیتا ممج اگر ناچاربم بو بکارینانی همو چا تکانم باید زورگ لدستم دربازی نابی دربازی نابی بنیازی دیدار خواتا لگال خواتا لگال ام ضرورت بکر دین بو ارمتی دانی او اتوانی کل جنگ باو که ام خوش راوا خواتا لگال خواتا لگال خواتا لگال سازو که بو اخم بردیاری که که او چیه وا نه نه هیزی بابگرینو مالا وا دی او ایتوز نو شوره دا کسا که گزیلی دا چید که حالی بالیر حالی نه بو اخم